मौसम है बहारों का, है फूलों को खिलना है। चल जल्दी चल गड्डिये गड्डिये, जल्दी चल गड्डिये, मैनू यार से मिलना है। ये मस्त हवा ओ, ये मस्त हवा पी का संदेशा लाई है, संदेशा लाई है। इस ऋतु में जुदा होना, जुदा होना, इस ऋतु में जुदा होना की रुसवाई है। Thank you.